گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 224 ب. ندانم تا چه خوردستم من امروز، که بس آشفته و مستم من امروز. به خود بگسستم و از هر دو عالم به وصل دوست پیوستم من امروز. دوست پیوستم من امروز. نشسته در دل خاکم به یاد دوست هنوز، نشسته در دل خاکم به یاد دوست هنوز. دل گداخته را آرزوی اوست هنوز. ز بیم خوی تو رازم نهفته ماند به دل، در این صدف گوهر از پاس آبروست هنوز. عشق آینه رویی، نه عشق آینه رویی، نه ذوق همسخنی. عجب که توتی ما گرم گفتگوست هنوز. بشکن سکوت خلوتم، لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم ای روی تو آینه ام عشقت غم دیرینه ام بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه جز رخ گل از بهار چیست خوشتر به روزگار ز دیدار یار نی یک روز عمر دیدنت ای گل غنیمت است روزی که بی تو می گذرد روزگانی دوشینه میگذشت اساس از کنار شهر میگفت زیر لب که کسی هوشیار نیست توشی نمیگذشت، اساس از کنار شهر میگفت زیر لب که کسی هوشیار دست طلب به پیش فرومایگان مبر، ما را امید جز کرم کردگار دست طلب به پیش فرون مایگان مبر، دست طلب به پیش فرومایگان مبر، ما را امید جز کرم کردگار نیست. Thank you. اهل صحبت دل نیستی، تو اهل صحبت دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد؟ Oh, God. عشقت غم دینه بازا چو گل در این بهار سر را به نه بر سینه شادی یار پری چهره بده باده ناب که می لعل دوای دل غمگین آمد همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آن چه به سم رسید برنامه شماره 224 به گلهای رنگارنگ بود. آهنگ از آقای خالقی، نظم از آقای بیژن ترقی، خواننده آقای بنان همراه با پیانوی آقای معروفی، سایر اشعار از شمس مغربی، امیری فیروزکوهی، صائب، رفیعا و مؤید ثابتی، گوینده روشنک.